dost elinden bir elinden. Gerçek bu zamana kalmaz, Hakk'a erişenler ölmez. Burada ölen orada ölmez. Korkma ölümden, ben ölümden. Korkma ölümden.